Kimi zaman gülmektir, kimi zaman sevmektir, kimi zaman ölmektir dünya. Kimi zaman gülmektir, kimi zaman sevmektir, kimi zaman gülmektir dünya. Kimi zaman durmaktır, kimi zaman koşmaktır, kimi zaman kaçmaktır dünya. Kimi zaman durmaktır, kimi zaman koşmaktır, kimi zaman kaçmaktır dünya. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma. Bulmaktır, kimi zaman sunmaktır, kimi zaman sanmaktır dünya. Kimi zaman bulmaktır, kimi zaman sunmaktır, kimi zaman sanmaktır dünya. Kimi zaman kanmaktır, kimi zaman ummaktır, kimi zaman yanmaktır dünya. Kimi zaman kanmaktır, kimi zaman ummaktır, kimi zaman yanmaktır dünya. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma. Hadi git sen de ardına bakma, hadi kaç sen de hiç korkma.